ที่ถูกต้องหรือการปฏิบัติชอบต่อระบบแบบแผนเป็นต้นเหล่านั้นก็คือการจะต้องกระทำด้วยความเข้าใจในจุดหมายของมันซึ่งนับว่าเป็นการกระทำด้วยปัญญาหรือโดยมีสัมมาทิฏฐิจึงจะนับว่าเป็นการดำเนินตามแนวทางของมัชฌิมาปฏิปทาแต่จะเห็นได้ว่าในทางปฏิบัติมีอยู่เสมอที่มนุษย์ปฏิบัติผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปด้วยความรู้ความเข้าใจตรงตามจุดมุ่งหมายของระบบวิธีและกิจการเหล่านั้นการปฏิบัติผิดพลาดนี้จะเป็นไปในทางเอียงสุดสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งกล่าวคือพวกหนึ่งมุ่งใช้ระบบวิธีและกิจการเหล่านั้นเป็นเครื่องมือหรือช่องทางสำหรับแสวงหาสิ่งบำรุงบำเรอตนเช่นใช้ระบบการเมืองใช้สถาบันเป็นช่องทางแสวงหาลาภยศอำนาจทำหน้าที่การงานศึกษาเล่าเรียนโดยมุ่งเป็นหนทางให้ได้เงินทองตำแหน่งใหญ่โตเพื่อบำรุงบำเรอตนให้มีความสุขสำราญได้เต็มที่ไม่ทำเพื่อบรรลุจุดหมายของงานหรือวิทยาการนั้นๆ นับว่าเป็นการขาดสัมมาทิฏฐิมีมิจฉาทิฏฐิแทนที่ส่วนคนอีกพวกหนึ่งตั้งใจปฏิบัติกิจทำงานศึกษาเล่าเรียนเป็นต้นอย่างแข็งขันจริงจังระดมทุนระดมแรงอุทิศเวลาให้ทำอย่างทุ่มเทแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจความมุ่งหมายของสิ่งที่กระทำนั้นว่าเป็นไปเพื่อแก้ปัญหาอะไรเป็นต้นทำให้สิ้นเปลืองเวลาแรงงานและทุนทำตนเองให้ลำบากเหน็ดเหนื่อยเปล่าเป็นการขาดสัมมาทิฏฐิอีกแบบหนึ่งพวกแรกตั้งความมุ่งหมายของตนเองขึ้นใหม่เพื่อสนองตัณหาของตนไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายที่แท้จริงของกิจกรรมหรือกิจการนั้นๆส่วนพวกหลังสักว่าทำโดยไม่รู้ไม่เข้าใจความมุ่งหมายไปสู่ทางสุดโต่งคนละสายไม่ดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทามีแต่จะทำให้เกิดปัญหาเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นต่อเมื่อใดดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นทางแห่งปัญญาทำการด้วยความรู้ความเข้าใจตรงตามความมุ่งหมายเครื่องนั้นๆกิจนั้นๆจึงจะแก้ปัญหากำจัดทุกข์ได้สำเร็จรวมความว่าถ้าไม่เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิก็ไม่มีมัชฌิมาปฏิปทาถ้าไม่ดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทาก็แก้ปัญหาดับทุกข์ไม่สำเร็จหัวข้อใหญ่มรรคในฐานะข้อปฏิบัติหรือทางชีวิตทั้งของบรรพชิตและคฤหัสถ์ภิกษุทั้งหลายเราไม่สรรเสริญมิจฉาปฏิปทาไม่ว่าของบรรพชิตหรือของคฤหัสถ์บรรพชิตก็ตามคฤหัสถ์ก็ตามปฏิบัติผิดแล้วเพราะการปฏิบัติผิดนั้นเป็นเหตุย่อมยังยายธรรมอันเป็นกุศลให้สำเร็จไม่ได้ก็มิจฉาปฏิปทาคืออะไรคือมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นถึงมิจฉาสมาธิเราย่อมสรรเสริญสัมมาปฏิปทาไม่ว่าของบรรพชิตหรือของคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็ตามบรรพชิตก็ตามปฏิบัติชอบแล้วเพราะการปฏิบัติชอบนั้นเป็นเหตุย่อมยังยายะธรรมอันเป็นกุศลให้สำเร็จได้ก็สัมมาปฏิปทาคืออะไรหรือคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นถึงสัมมาสมาธิ ภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลหลั่งลาดเอ็นเบนบ่าสู่มหาสมุทรชั้นใดภิกษุเมื่อเจริญอยู่ทำให้มากอยู่ซึ่งมันคามีองค์8ประการอันประเสริฐย่อมเป็นผู้โน้มน้อมลาดเอ็นเบนไปสู่นิพพานฉันนั้นท่านพระโคดมผู้เจริญแม่น้ำคงคาไหลหลั่งลาดเอ็นเบนบาสู่มหาสมุทรจรดมหาสมุทรชั้นใดบริษัทของท่านพระโคดมอันพร้อมทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตก็เป็นผู้โน้มน้อมลาดเอ็นเบนไปสู่นิพพานจรดนิพพานอยู่ฉันนั้นพุทธพจน์ว่าด้วยมิจฉาปฏิปทาหรือสัมมาปฏิปทานี้มีมาก่อนแล้วครั้งหนึ่งแต่ที่ยกมาอ้างอีกก็เพื่อย้ำให้เห็นว่ามัชฌิมาปฏิปทานี้ท่านมุ่งให้ใช้เป็นหลักความประพฤติปฏิบัติสำหรับคนทุกประเภททั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์และเป็นหลักธรรมที่สำเร็จประโยชน์แก่ทุกคนทั้งพระสงฆ์และชาวบ้านทั่วหน้ากันหัวข้อมรรคในฐานะหลักปฏิบัติที่เนื่องด้วยสังคมดูกรอานนท์ความมีกัลยาณมิตรมีกัลยาณสหายชอบคบคนชอบคบหากัลยาณชนเช่นนี้เท่ากับเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวเพราะว่าผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังสิ่งนี้ได้คือเขาจักยังอริยะอัสดางคิดกรรมให้เกิดมีเขาจักกระทำได้มากซึ่งอริยะอัสดางคิดกรรมภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพพนิมิตชั้นใดความมีกัลยาณมิตรก็เป็นตัวนำเป็นบุพพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอริยะอัสดางคิกมรรคแก่ภิกษุฉันนั้นพุทธพจน์นี้แสดงถึงการยอมรับความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในฐานะสภาพแวดล้อมทางสังคมว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่จะชักนำและส่งเสริมให้เกิดมีการประพฤติปฏิบัติหลักธรรมในพระพุทธศาสนาแสดงให้เห็นว่าระบบการดำเนินชีวิตระบบจริยธรรมหรือระบบการประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาเนื่องด้วยสังคมไม่แยกต่างหากจากสังคมภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพพนิมิตฉันใดความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการคือการทำในใจโดยแยบคายหรือการรู้จักคิดพิจารณาตามสภาวะและเหตุผลก็เป็นตัวนำเป็นบุพพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอริยะอัสดางคิกมรรคแก่ภิกษุฉันนั้นภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการพึงหวังสิ่งนี้ได้คือจักเจริญจักทำให้มากซึ่งอริยะอัสดางคิกมรรคพุทธพจน์นี้ให้ความคิดว่าแม้ว่าปัจจัยทางสังคมจะมีความสำคัญมากแต่ก็ต้องไม่มองข้ามความสำคัญของปัจจัยภายในตัวบุคคลปัจจัยที่ดีงามทั้งทางสังคมและภายในตัวบุคคลต่างก็สามารถเป็นจุดเริ่มต้นซึ่งทำให้เกิดความประพฤติปฏิบัติและการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องได้ความจริงทั้งสองอย่างนั่นแหละย่อมช่วยหนุนและเสริมซึ่งกันและกันหลักการนี้แสดงว่าการปฏิบัติชอบหรือชีวิตที่ดีงามเกิดจากการปรุงผสมผสานปัจจัยทางสังคมและปัจจัยภายในตัวบุคคลเข้าด้วยกัน และการก้าวหน้าไปในมรรคาแห่งความดีงามสู่จุดหมายแห่งชีวิตจะเป็นไปได้อย่างสำฤทธิ์ผลมากที่สุดหากได้อาศัยปัจจัยสองอย่างนี้คอยอุดหนุนค้ำชูกันอยู่เรื่อยๆไปแต่พึงสังเกตว่ามีข้อเน้นพิเศษสำหรับปัจจัยทางสังคมคือความมีกัลยาณมิตรซึ่งพิเศษกว่าปัจจัยภายในตัวบุคคลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการกล่าวคือท่านยกให้ปัจจัยทางสังคมนั้นมีค่าเท่ากับการปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวทั้งนี้เพราะว่าสำหรับมนุษย์ทั่วไปโดยส่วนใหญ่การปฏิบัติชอบหรือชีวิตที่ดีงามหรือมรรคาแห่งอารยชนนั้นจะตั้งต้นขึ้นได้ก็ด้วยอาศัยปัจจัยทางสังคมปัจจัยดีงามทางสังคมนั้นเป็นทั้งเครื่องจุดชนวนความรู้จักคิดที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการในเบื้องต้นและเป็นเครื่องประคับประคองคอยเสริมเติมและกระตุ้นโยนิโสมนสิการนั้นในระหว่างก้าวเดินคืบหน้าต่อไปจะมียกเว้นก็เฉพาะแต่อัจฉริยะบุคคลซึ่งมีจำนวนน้อยหรือเกินที่จะก้าวเดินไปได้โดยตลอดปลอดโปร่งด้วยปัจจัยภายในตัวบุคคลอย่างเดียวล้วนคือสามารถริเริ่มโยนิโสมนสิการขึ้นเองแต่ต้นโดยไม่ต้องมีปัจจัยทางสังคมมาช่วยชักจูงและสามารถปลุกโยนิโสมนสิการขึ้นมาใช้ได้เรื่อยๆไปโดยไม่ต้องอิงอาศัยปัจจัยทางสังคมพุทธพจน์นี้ตรัสไว้เพื่อมุ่งหมายประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ผู้มีอินทรีย์ในระดับเฉลี่ยทั่วๆไปเรื่องปัจจัยทางสังคมและปัจจัยภายในตัวบุคคลนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่จะกล่าวถึงโดยเฉพาะต่อไปอีกข้างหน้าหัวข้อมรรคในฐานะทางให้ถึงความสิ้นกรรมมรรคาอันเป็นอริยะมีองค์ประกอบ8ประการนี้แลเป็นทางนำไปสู่ความดับแห่งกรรมคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นถึงสัมมาสมาธิในที่นี้มัชฌิมาปฏิปทามีความหมายว่าเป็นทางให้ถึงความดับกรรมหรือสิ้นกรรมข้อสำคัญในที่นี้ก็คือต้องไม่เข้าใจว่าเป็นการสิ้นเวรสิ้นกรรมอย่างที่เข้าใจกันโดยทั่วๆไปซึ่งเป็นเรื่องแคบๆต้องไม่เข้าใจว่าจะหมดกรรมได้โดยไม่ทำกรรมหรือไม่ทำอะไรซึ่งกลายเป็นลัทธินิครนไปอย่างที่กล่าวในตอนว่าด้วยกรรมและต้องไม่เข้าใจว่าเป็นทางนำไปสู่ความดับกรรมสิ้นกรรมคือจะได้เลิกกิจการอยู่นิ่งเฉยไม่ต้องทำอะไรประการแรกจะเห็นว่าการที่จะดับกรรมหรือสิ้นกรรมได้ก็คือต้องทำและทำอย่างเอาจริงเอาจังเสียด้วยแต่คราวนี้ทำตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาทำตามหลักการวิธีการที่ถูกต้องเลิกการกระทำที่ผิดพลาดประการที่สองที่ว่าดับกรรมหรือสิ้นกรรมไม่ใช่หมายความว่าอยู่นิ่งๆเลิกไม่ทำอะไรหมดแต่หมายความว่าเลิกการกระทำอย่างปุถุชนเปลี่ยนเป็นธรรมอย่างอริยบุคคลอธิบายง่ายๆว่าปุถุชนทำอะไรก็ทำด้วยตัณหาอุปาทานมีความยึดมั่นในความดีความชั่วที่เกี่ยวข้องกับตัวฉันของฉันผลประโยชน์ของฉันในรูปใดรูปหนึ่งการกระทำของปุถุชนจึงเรียกตามศัพท์ธรรมว่ากรรมแบ่งเป็นดีเป็นชั่ว และก็ยึดถือเอาไว้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยตัณหาอุปาทานดับกรรมคือเลิกกระทำการต่างๆด้วยความยึดมั่นในความดีชั่วที่เกี่ยวข้องกับตัวฉันของฉันผลประโยชน์ของฉันเมื่อไม่มีดีมีชั่วที่ยึดมั่นไว้กับตัวทำอะไรก็ไม่เรียกว่ากรรมเพราะกรรมต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ดีก็ชั่วการกระทำของพระอริยบุคคลจึงเป็นการกระทำไปตามความหมายและวัตถุประสงค์ของเรื่องที่ทำนั้นล้วนๆไม่เกี่ยวข้องกับตัณหาอุปาทานภายในพระอริยบุคคลไม่ทำชั่วเพราะหมดเหตุปัจจัยที่จะให้ทำชั่วคือไม่มีโลภะโทสะโมหะที่จะให้ทำอะไรเพื่อให้ตัวฉันได้ฉันเป็นทำแต่ความดีและประโยชน์เพราะทำการต่างๆด้วยปัญญาและกรุณาแต่ที่ว่าดีก็ว่าตามที่ปรากฏยอมรับของโลกไม่ได้ยึดว่าเป็นดีของฉันหรือดีที่จะให้ฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อปุถุชนบำเพ็ญประโยชน์อะไรสักอย่างก็จะไม่มีเพียงการทำประโยชน์ตามความหมายและวัตถุประสงค์ของเรื่องนั้นๆเท่านั้นแต่ย่อมจะมีความหวังผลประโยชน์ตอบแทนอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าไม่มีก็อาจจะละเอียดลงมาเป็นชื่อเสียงเกียรติคุณของฉันหรือละเอียดลงไปอีกก็อาจจะเอาพอให้สำหรับรู้สึกอุ่นๆภูมิๆไว้ภายในว่าเป็นความดีของฉันส่วนพระอริยบุคคลเมื่อบำเพ็ญประโยชน์อันนั้นมีแต่การกระทำตามความหมายตามวัตถุประสงค์เหตุผลความควรจะเป็นอย่างไรอย่างไรของเรื่องนั้นนั้นเองล้วนๆเท่านั้นภาษาธรรมจึงไม่เรียกว่ากรรมมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทานี้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้หมดการกระทำที่เรียกว่ากรรมนั้นซึ่งกรรมนั้นมีกระจายกระทำที่เป็นตัวการกระทำล้วนๆคือกิริยาต่อไปอันนี้จึงเป็นวิถีที่ต่างกันระหว่างโลกิยะกับโลกุตระพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายจึงเที่ยวบำเพ็ญประโยชน์สั่งสอนประชาชนโดยไม่เป็นกรรมทั้งที่เป็นการกระทำซึ่งคนธรรมดาเรียกกันว่าเป็นความดีหัวข้อมรรคในฐานะอุปกรณ์สำหรับใช้ไม่ใช่สำหรับยึดถือหรือแบกโก้ไว้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้เดินทางไกลพบห้วงน้ำใหญ่ฝั่งข้างนี้หน้าหวาดระแวงหน้ากลัวภัยแต่ฝั่งข้างโน้นปลอดโปร่งไม่มีภัยก็แลเรือหรือสะพานสำหรับข้ามไปฝั่งโน้นก็ไม่มีบุรุษนั้นจึงดำริว่าห่วงน้ำนี้ใหญ่ฝั่งข้างนี้น่าหวาดระแวงถ้ากระไรเราพึงเก็บรวมเอาหญ้าท่อนไม้กิ่งไม้และใบไม้มาผูกเป็นแพแล้วอาศัยแพนั้นสำหรับพยายามเอาด้วยมือและเท้าพึงข้ามถึงฝั่งโน้นได้โดยสวัสดีคราวนั้นเขาจึงผูกแพข้ามถึงฝั่งโน้นโดยสวัสดีครั้นเขาได้ข้ามขึ้นไปข้ามไปขึ้นฝั่งข้างโน้นแล้วก็มีความดำริว่าแพนี้มีอุปการะแก่เรามากแท้เราอาศัยแพนี้จึงข้ามมาถึงฝั่งนี้ได้โดยสวัสดีถ้ากระไรเราควรยกแพนี้ขึ้นเทินบนศีรษะหรือแบกขึ้นบ่าไว้ไปตามความปรารถนาภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเห็นเป็นอย่างไรบุรุษนั้นผู้กระทำอย่างนี้จะชื่อว่า ป็นผู้กระทำถูกหน้าที่ตอบแทนนั้นหรือไม่ภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าไม่ถูกจึงตรัสต่อไปว่าบุรุษนั้นทำอย่างไรจึงจะชื่อว่าทำถูกหน้าที่ตอบแทนนั้นในเรื่องนี้บุรุษนั้นเมื่อได้ข้ามไปถึงฝั่งโน้นแล้วมีดำริว่าแพนี้มีอุปการะแก่เรามากแท้ข้าเกระไรเราพึงยกแพนี้ขึ้นไว้บนบกหรือผูกให้ลอยอยู่ในน้ำแล้วจึงไปตามปรารถนาบุรุษผู้นั้นกระทำอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้กระทำถูกหน้าที่ต่อแพนั้นนี้ฉันใดธรรมะก็อุปมาเหมือนแพเราแสดงไว้เพื่อมุ่งหมายให้ใช้ข้ามไปมิใช่เพื่อให้ยึดถือเอาไว้ฉันนั้นเมื่อเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมมันมีอุปมาเหมือนแพที่เราแสดงแล้วพึงละเสียแม้ซึ่งธรรมทั้งหลายจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงอธรรมเล่าภิกษุทั้งหลายทิฏฐิคือทฤษฎีหลักการความเข้าใจธรรมที่บริสุทธิ์ถึงอย่างนี้ผุดพองถึงอย่างนี้ถ้าเธอทั้งหลายยังยึดติดอยู่เริงใจกระหยิ่มอยู่เฝ้าถนอมอยู่ยึดถือว่าเป็นของเราอยู่เธอทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมอันมีอุปมาเหมือนแพที่เราแสดงแล้วเพื่อมุ่งหมายให้ใช้ข้ามไปไม่ใช่เพื่อให้ยึดถือเอาไว้ได้ละหรือพุทธพจน์ทั้งสองแห่งนี้นอกจากเป็นเครื่องเตือนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งหลายหรือแม้ที่เป็นความจริงความถูกต้องโดยไม่ได้ถือเอาประโยชน์จากธรรมเหล่านั้นตามความหมายคุณค่าและประโยชน์ตามความเป็นจริงของมันแล้วข้อที่สำคัญยิ่งก็คือเป็นการย้ำให้มองเห็นธรรมทั้งหลายในฐานะเป็นอุปกรณ์หรือวิธีการที่จะนำไปสู่จุดหมายไม่ใช่สิ่งลอยๆหรือจบในตัวด้วยเหตุนี้เมื่อปฏิบัติธรรมข้อใดข้อหนึ่งจะต้องรู้ตระหนักชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ของธรรมนั้นพร้อมทั้งความสัมพันธ์ของมันกับธรรมอย่างอื่นๆในการดำเนินไปสู่วัตถุประสงค์นั้นวัตถุประสงค์ในที่นี้ไม่ได้หมายเพียงวัตถุประสงค์ทั่วไปในขั้นสุดท้ายเท่านั้นแต่หมายถึงวัตถุประสงค์เฉพาะตัวของธรรมข้อนั้นๆเป็นสำคัญว่าธรรมข้อนั้นปฏิบัติเพื่อช่วยสนับสนุนหรือให้เกิดธรรมข้อใดจะไปสิ้นสุดลงที่ใดมีธรรมใดรับช่วงต่อไปดังนี้เป็นต้นเหมือนการเดินทางไกลที่ต่อยานพาหนะหลายทอดและอาจใช้ยานพาหนะต่างกันทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศจะรู้คลุมคลุมเพียงว่าจะไปสู่จุดหมายปลายทางที่นั่นที่นั่นเท่านั้นไม่ได้จะต้องรู้ด้วยว่ายานแต่ละทอดแต่ละอย่างนั้นตนกำลังอาศัยเพื่อไปถึงที่ใดถึงที่นั้นแล้วจะอาศัยยานใดต่อไปดังนี้เป็นต้นการปฏิบัติธรรมที่ขาดความตระหนักในวัตถุประสงค์ความเป็นอุปกรณ์และความสัมพันธ์กับธรรมอื่นๆย่อมกลายเป็นการปฏิบัติที่เลื่อนลอยคับแคบตันและที่ร้ายยิ่งคือทำให้เขวออกนอกทางไม่ตรงจุดหมายและกลายเป็นธรรมะที่เฉื่อยชาเป็นหมันไม่เล่นทำการไม่ออกผลที่หมายเพราะการปฏิบัติธรรมอย่างไร้จุดหมายเช่นนี้ความไขว้เขวและผลเสียหายต่างๆจึงเกิดขึ้นแก่หลักธรรมสำคัญสำคัญเช่นสันโดษอุเบกขาเป็นต้นหัวข้อมรรคในฐานะพรหมจรรย์หรือพ พุทธจริยธรรมภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนจำนวนมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงแสดงธรรมจงประกาศพรหมจรรย์ที่เรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์ดังนี้พรหมจรรย์คืออะไรพรหมจารีคืออะไรที่จบของพรหมจรรย์คืออะไรหรือมันคาอันเป็นอริยะประกอบด้วยองค์8ประการคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจนถึงสัมมาสมาธินี้คือพรหมจรรย์บุคคลใดประกอบด้วยอริยะอัสดางคิกมรรคนี้บุคคลนั้นเรียกว่าเป็นพรหมจารีความสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนี้เรียกว่าที่จบของพรหมจรรย์ผลของพรหมจรรย์คืออะไรหรือโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลเหล่านี้เรียกว่าผลของพรหมจรรย์ภิกษุทั้งหลายโดยในดังนี้แลพรหมจรรย์นี้มิใช่มีลาภสักการะและคำสรรเสริญเป็นอานิสงส์มิใช่มีความเพียรพร้อมด้วยศีลเป็นอานิสงส์มิใช่มีความเพียรพร้อมด้วยสมาธิเป็นอานิสงส์มิใช่มีญาณทัศนะเป็นอานิสงส์หากแต่พรหมจรรย์นี้มีอกุปปาเจโตวิมุตติเป็นที่หมายเป็นแก่นเป็นที่จบสิ้นบริบูรณ์คำว่าพรหมจรรย์นับถูกรู้จักในความหมายแคบๆเพียงแค่การครองเพศบรรพชิตและการงดเว้นจากเมถุนและธรรมอันเป็นความหมายในหนึ่งเท่านั้นความจริงพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าพรหมจรรย์หมายถึงระบบการครองชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาทั้งหมดหรือหมายถึงตัวพระพุทธศาสนาทั้งหมดทีเดียวดังจะเห็นได้จากพุทธพจน์ส่งพระสาวกออกประกาศพระศาสนาก็ว่าประกาศพรหมจรรย์และอีกแห่งหนึ่งตรัสว่าพรหมจรรย์จะชื่อว่ารุ่งเรืองก็ต่อเมื่อบริษัท4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งฝ่ายพรหมจารีและฝ่ายกามโภคีคือผู้อยู่ครองเรือนมีบุตรมีสามีภรรยารู้ธรรมและปฏิบัติธรรมกันด้วยดีคำว่าพรหมจรรย์แปลจากบาลีว่าพรหมจริยะซึ่งประกอบด้วยพรหมบวกจริยะพรหมแปลว่าประเสริฐเลิศล้ำสูงสุดบริสุทธิ์ส่วนจริยะมาจากรากศัพท์ว่าจรซึ่งในความหมายเชิงรูปธรรมแปลว่าเที่ยวไปดำเนินไปจาริกไปในเชิงนามธรรมแปลว่าประพฤติดำเนินชีวิตครองชีวิตเป็นอยู่ในที่นี้ต้องการความหมายเชิงนามธรรมจริยะซึ่งเป็นคำนามจึงแปลได้ว่าความประพฤติการดำเนินชีวิตการครองชีวิตหรือความเป็นอยู่จริยะหรือจริยะนี้เมื่อเขียนเป็นไทยแปลงตามรูปสันสกฤตเป็นจันจรหันยอกรันก็มีถือตามรูปบาลีอีกรูปหนึ่งเป็นจริยาก็ได้ดังนั้นพรหมจริยะจะแปลว่าพรหมจรรย์หรือพรหมจริยาก็ได้แต่ตามปกติแปลกันว่าพรหมจรรย์และใช้กันอย่างนี้จนมักลืมไปว่าจันจรหันยอกลันในคำนี้คือจับเดียวกับจริยาหรือจริยะที่ใช้ในคำว่าจริยศึกษาและจริยธรรมเป็นต้น รวมความว่าพรหมจรรย์มาจากพรหมจริยะเมื่อแยกศัพท์ออกไปแล้วก็แปลได้ว่าจริยะอันประเสริฐความประพฤติอันประเสริฐหรือประพฤติบริสุทธิ์อย่างพรหมการดำเนินชีวิตอันประเสริฐการครองชีพอย่างประเสริฐหรือความเป็นอยู่อย่างประเสริฐในภาษาไทยปัจจุบันมีคำบัญญัติขึ้นใหม่คำหนึ่งว่าจริยธรรมมาจากจริยะบวกธรรมะนั่นเองในภาษาบาลีมีใช้แต่จริยะไม่มีจริยธรรมแต่ถึงจะเติมต่อธรรมเข้าไปก็ไม่มีข้อขัดข้องแต่อย่างใดจริยธรรมก็แปลว่าธรรมมะคือจริยะหรือหลักแห่งจริยะนั่นเองคำว่าจริยธรรมตามบัญญัติของวิชาการสมัยใหม่มีความหมายอย่างไรในที่นี้จะไม่เกี่ยวข้องด้วยจะพิจารณาแต่ในแง่ความหมายของพระพุทธศาสนาเป็นอันว่าเมื่อแปลเรียนรูปศัพท์อย่างสมัยใหม่พรหมจริยะก็แปลได้ว่าจริยธรรมอันประเสริฐคำว่าพรหมหรือประเสริฐเป็นคำวิเศษเป็นอันให้รู้กันว่าจริยธรรมประเสริฐหรือจริยธรรมที่เป็นพรหมนี้หมายถึงจริยธรรมที่เป็นระบบของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะตามพุทธพจน์ที่ยกมาอ้างข้างต้นแสดงว่าพรหมจรรย์หรือจริยธรรมอันประเสริฐหรือจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนานั้นก็คือมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทานี้เองและพรหมจารีหรือผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือผู้มีจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือผู้ดำเนินชีวิตตามมรรคหรือปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาส่วนความหมายตามรูปศัพท์ดังที่ได้วิเคราะห์ไว้ข้างต้นก็ทำให้แปลคำจริยธรรมได้ว่าหลักความประพฤติหลักการดำเนินชีวิตหรือหลักการครองชีวิตเป็นอันว่าเมื่อเชื่อเมื่อถือตามหลักพระพุทธศาสนามรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทาคือระบบจริยธรรมระบบความประพฤติปฏิบัติหลักคำสอนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่ดีงามหรือหลักการครองชีวิตที่ถูกต้องสมบูรณ์ของมนุษย์ที่จะนำไปสู่จุดหมายคือความดับทุกข์หรือความสุดสิ้นปัญหาอยู่อย่างเป็นอิสระไร้ทุกข์จากความหมายทั้งตามรูปศัพท์และตามคำสอนเท่าที่กล่าวมานี้พอสรุปเป็นข้อควรทราบเกี่ยวกับพรหมจรรย์คือจริยธรรมประเสริฐหรือระบบจริยธรรมตามหลักพุทธศาสนาได้ดังนี้จริยธรรมสัมพันธ์กับความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาของธรรมชาติหรือมีกฎธรรมชาตินั่นเองเป็นพื้นฐานกล่าวคือเป็นการนำเอาความรู้เกี่ยวกับกระบวนธรรมที่เป็นไปเองตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์โดยจัดวางลงเป็นระบบวิธีประพฤติปฏิบัติหรือแบบแผนตามดำเนินชีวิตที่จะให้ได้ผลดีสอดคล้องกับความจริงที่เป็นไปตามธรรมชาตินั้นเนื้อความในข้อต้นนั้นมองได้สองด้านในข้อต้นนั้นเน้นการมองในแง่ที่มาคือจริยธรรมนี้ประยุกต์ออกมาจากความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาของธรรมชาติแต่เพื่อให้เข้าใจชัดยิ่งขึ้นควรเอาการมองในแง่ที่ไปมาเน้นไว้ต่างหากอีกด้วยการมองในแง่ที่ไปคือในแง่ของจุดหมายว่านำมาประยุกต์เพื่ออะไรซึ่งก็คงตอบได้ง่ายๆว่า ประยุกต์เพื่อประโยชน์แก่ชีวิตและสังคมของมนุษย์เพื่อให้ชีวิตของมนุษย์เป็นชีวิตที่ดีเพื่อให้สังคมของมนุษย์เป็นสังคมที่ดีเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่มนุษย์นั่นเองเช่นในระดับสังคมเมื่อจะให้มนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขก็สั่งสอนแนะนำว่าวางเป็นหลักความประพฤติเช่นวิธีปฏิบัติต่อกันข้อควรแสดงออกและควรกระทำต่อสภาพแวดล้อมเป็นต้นกำหนดขึ้นมาโดยสอดคล้องกับความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความต้องการอย่างนั้นๆมีปกติวิสัยอย่างนั้นๆมีภาวะที่ต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกันและอิงอาศัยธรรมชาติแวดล้อมอย่างนั้นเป็นต้นหรือในระดับปัจเจกบุคคลเมื่อจะให้แต่ละคนมีจิตใจปลอดโปร่งเบิกบานผ่องใสมีสุขภาพจิตดีก็สั่งสอนแนะนำแสดงวิธีควบคุมชักนำกระแสความคิดวิธีฝึกอบรมและชำระจิตเป็นต้นกำหนดขึ้นมาโดยสอดคล้องกับความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติแห่งจิตของมนุษย์ที่มีความเป็นไปตามกระบวนธรรมแห่งเหตุปัจจัยฝ่ายนามธรรมอย่างนั้นๆหรือเมื่อจะให้บุคคลประสบความสุขอันประณีตในฌานสมาบัติตลอดจนบรรลุปรีชาญาณอันสูงสุดก็แนะนำสั่งสอนวิธีฝึกจิตวิธีคิดวิธีพิจารณาการวางท่าทีของจิตใจต่อสิ่งทั้งหลายและวิธีฝึกอบรมเจริญปัญญาตามลำดับแห่งขั้นตอนต่างๆกำหนดขึ้นมาโดยสอดคล้องกับความจริงเกี่ยวกับกฎแห่งการทำงานของจิตและสภาวะของสังขารธรรมทั้งหลายเป็นต้นจริยธรรมครอบคลุมวิธีปฏิบัติที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดจึงอาจจัดแบ่งออกได้เป็นหลายระดับหลายขั้นตอนอาจสรุปด้วยคำพูดอย่างสมัยใหม่ว่าจริยธรรมคือการนำเอาความรู้ในสัจธรรมมาประยุกต์เป็นวิธีดำเนินชีวิตที่ดีเพื่อให้มนุษย์บรรลุประโยชน์จนถึงขั้นสูงสุดพรหมจริยะหรือจริยธรรมประเสริฐนี้ได้แก่มรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทาทั้งหมดคือเท่ากับเป็นหลักธรรมภาคปฏิบัติทั้งหมดของพระพุทธศาสนาจึงมีความหมายกว้างขวางกว่าคำว่าศีลธรรมอย่างที่เข้าใจกันโดยทั่วไปเป็นอันมากคำว่าศีลธรรมอย่างที่เข้าใจกันทั่วไปมีความหมายแคบทั้งโดยจุดหมายขอบเขตของเนื้อหาและลักษณะทั่วไปว่าโดยลักษณะทั่วไปศีลธรรมอย่างที่เข้าใจกันมักเพ่งถึงความประพฤติที่แสดงออกภายนอกทางกายวาจาการไม่เบียดเบียนการเว้นจากการกระทําที่ชั่วการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางสังคมว่าโดยเนื้อหามักมองจำกัดอยู่ในขั้นศีลคือการสำรวมระวังยับยั้งกายวาจาการแสดงออกโดยพรหมวิหารธรรมมีเมตตากรุณาเป็นต้นแม้จะโยงเข้าไปถึงด้านจิตบ้างแต่ก็ไม่ก้าวเข้าไปถึงขั้นสมาธิภาวนาไม่เลยไปถึงการเจริญปัญญาเพื่อประจักษ์แจ้งสภาวะแห่งสังขารธรรมว่าโดยจุดหมายศีลธรรมอย่างที่เข้าใจกันนั้นมุ่งเน้นสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขของสังคมความอยู่เย็นเป็นสุขของบุคคลการประสบความเจริญก้าวหน้าของชีวิตในทางโลกเช่นลาภอันเสริญและการเกิดในภพที่มีความสุขเรียกง่ายๆว่าอยู่ในขั้นมนุษย์สมบัติ และสวรรค์สมบัติหรือทิฏฐธรรมมิกถะและส่วนเบื้องต้นของสัมปรายิกถะศีลธรรมดังที่กล่าวมานี้ถ้ายุติกันว่าหมายถึงศีลนั่นเองธรรมเป็นเพียงสร้อยคำต่อเข้ามาศีลและธรรมก็คือศีลยุติได้อย่างนี้ปัญหาก็คงหมดไปส่วนคำว่าจริยธรรมตามที่เข้าใจกันในภาษาไทยก็ยังพร่าและสับสนไม่น้อยมีทั้งที่เข้าใจกันอย่างชาวบ้านรู้สึกเหมือนกับศีลธรรมนั่นเองบ้างเข้าใจอย่างนักวิชาการในเชิงปรัชญาบ้างแต่ในที่นี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับความหมายเหล่านั้นเลยขอยุติอย่างเดียวกับคำว่าศีลธรรมข้างต้นนั่นแหละศีลธรรมก็คือศีลธรรมเป็นเพียงสร้อยคำจริยธรรมก็คือจริยธรรมเป็นเพียงสร้อยคำเมื่อยุติอย่างนี้แล้วจริยะก็เข้ามาในพรหมจริยะมีความหมายชัดเจนแน่นอนเท่ากับมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทาแต่มองในแง่ของความประพฤติหรือการดำเนินชีวิตว่าโดยลักษณะทั่วไปจริยธรรมนี้มองไปได้กว้างขวางครอบคลุมวงการที่มีการใช้ธรรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความประพฤติศีลธรรมอย่างที่เข้าใจกันเบื้องต้นหรือการทำจิตใจให้มีความสุขวิธีสร้างสุขภาพจิตการฝึกจิตบำเพ็ญสมาธิภาวนาการเจริญวิปัสสนาการสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมการไปเป็นอุบาสกจำศีลที่วัดตลอดจนการที่พระภิกษุไปบำเพ็ญสมณธรรมในป่ารวมอยู่ในคำว่าจริยธรรมตามหลักนี้ว่าโดยเนื้อหาได้กล่าวแล้วว่าพรหมจริยะนี้เป็นระบบการดำเนินชีวิตที่ดีงามหรือระบบการปฏิบัติธรรมทั้งหมดในพุทธศาสนาจึงครอบคลุมศีลธรรมอย่างที่เข้าใจกันในภาษาไทยแล้วเลยไปถึงการฝึกอบรมจิตการปลูกฝังวางรากฐานคุณธรรมในจิตใจและการสร้างญาณทัศนะต่างๆที่เป็นเรื่องของปัญญาภาวนาในขั้นสูงพูดรวมๆว่าเป็นเครื่องมือฝึกปลูกคุณธรรมทั้งทางกายทางวาจาและทางจิตใจหรือมองในแง่ไตรสิกขาว่ามีทั้งศีลสมาธิและปัญญาครบตลอดว่าโดยจุดหมายจริยธรรมนี้ประพฤติปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายทุกขั้นทุกระดับเท่าที่พุทธศาสนาแสดงไว้จนถึงจุดหมายสูงสุดที่เรียกว่าพรหมจริยปริโยสารหรือความสิ้นโลภะโทสะโมหะบรรลุวิชาวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพานในข้อเขียนเรื่องนี้แปลคำว่าพรหมจริยะหรือพรหมจรรย์เท่าที่นึกได้คิดได้ให้กระทัดรัดว่าชีวิตประเสริฐหรือการครองชีวิตประเสริฐและสรุปลักษณะของจริยธรรมตามหลักนี้ว่าจริยธรรมไม่ใช่ข้อปฏิบัติที่จะกำหนดวางกันขึ้นได้ตามความพอใจของผู้มีอำนาจใดๆและไม่ใช่หลักการที่สักว่าจะยึดถือปฏิบัติตามกันไปจริยธรรมที่แท้จะเกิดมีขึ้นไม่ได้ถ้าไม่อิงอาศัยความรู้แจ้งสัจธรรมและจริยธรรมที่แท้นั้นแม้จะเกิดมีขึ้นแล้วก็จะประพฤติให้สำเร็จผลไม่ได้ถ้าไม่สัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจในสัจธรรมหัวข้อมรรคในฐานะมันคาสู่จุดหมายขั้นต่างๆของชีวิตดูกรมหาบพิตร อาตมภาพได้กล่าวกับภิกษุผู้มีชื่ออานนท์ว่าอานนท์ความมีกัลยาณมิตรมีกัลยาณสหายชอบคบหากัลยาณชนนี้เท่ากับเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังสิ่งนี้ได้คือจักยังอริยะอัสดางคิกมรรคให้เกิดมีจักทำให้มากซึ่งอริยะอัสดางคิกมรรคเพราะฉะนั้นแหละมหาบพิตรพระองค์พึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเป็นผู้มีกัลยาณมิตรเป็นผู้มีกัลยาณสหายเป็นผู้ชอบคบกัลยาณสัตว์กัลยาณชนพระองค์ผู้มีกัลยาณมิตรพึงเป็นอยู่โดยใช้หลักธรรมอีกข้อนี้คือความไม่ประมาทหมายถึงไม่ปล่อยประละเลยในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อพระองค์ไม่ประมาทเป็นอยู่โดยใช้หลักความไม่ประมาทวงนางฝ่ายในขัตติยะทั้งหลายผู้ตามเสด็จกองทัพและแม้ชาวนิคมและชาวชนบททั้งหลายก็จักมีความคิดดังนี้ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ไม่ประมาททรงเป็นอยู่โดยใช้หลักความไม่ประมาทเห็นทีว่าแม้พวกเราก็จะต้องเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นอยู่โดยใช้หลักความไม่ประมาทเหมือนกันเมื่อพระองค์ไม่ประมาทเป็นอยู่โดยใช้หลักความไม่ประมาทแม้พระองค์เองก็จักเป็นอันได้รับการคุ้มครองรักษาแม้ปวงนางฝ่ายในก็จักเป็นอันได้รับการคุ้มครองรักษาแม้ยุ้งฉางพระคลังหลวงก็จับเป็นอันได้รับการคุ้มครองรักษาผู้ปรารถนาโภคสมบัติอันโอฬารยิ่งยิ่งขึ้นไปพึงมีความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในบุญญกิริยาทั้งหลายบัณฑิตไม่ประมาทจึงยึดเอาได้ซึ่งอัตถะทั้งสองประการคือทิฏฐธรรมนิกัตถะและสัมปรายิกัตถะคนที่เรียกว่าเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตก็เพราะการบรรลุอัตถะอัตอรหันถออัตหรืออัตถะอมิกาตะเต่าทสุงสระอัปแปลว่าเรื่องราวความหมายความมุ่งหมายประโยชน์ผลที่หมายหรือจุดหมายในที่นี้